पर घड़ा मिट्टी का पटको तो घड़ा फूट जाता है, पर एक जगह रोज रखो, रखते रखते रखते रखते रखते रखते रखते रखते रखते रखते क्या होता है, पत्थर में वो घर बना दे। इसी प्रकार नियमित जो अभ्यास है, मन न लगने पर भी जो नियमित अभ्यास है, अब कहो मन नहीं लगता तो क्या कर? अच्छा शरीर को बैठा हो तो, इसीलिए तो आपने कहा गया कि आसन लगा के बैठो तो तुम्हारा मन इसमें लगाओ तुम कि जो है हम पद्मासन जो है वह आधा घंटा बैठो, फिर बढ़ाते बढ़ाते एक घंटा करो, दो घंटा करो, चलो शरीर को बैठाओ। शरीर पर शासन पहले कर सकते हो, उसके बाद जो है वह इंद्रियों पर शासन कर सकते हो, आंख तो बंद कर सकते हो कि तो इंद्रियों पर शासन कर सकते हो, तो शरीर इंद्रिय पर शासन कर लोगे जब तो मन शासित हो जाए, तो क्रम से इसको जो है वो करना चाहिए, इसमें सावधान रहना चाहिए। किसी को वो यहाँ पर बता दिया कि भाई यही जो है मनोजय का फल है, बस थोड़ी टीका है देखिए, कथम संयत संयत कार्य करणस्य बंधुरात्मा इति तत्रा। पहले कहा था जिसने कार्य करण संघात को संयमित कर लिया है तो उसका चित्त उसका बंधु ही हो जाता है, तो बंधु हो जाता है तो कैसे होता है, तो कहा जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। भाष्य में देखिए जीतात्मन कार्य करणादि संघात आत्मा जीतो इन स जीतात्मा। यहाँ आत्मा शब्द का क्या अर्थ है कि कार्य करणादि संघात रूपी आत्मा, ये कार्य करणादि संघात रूपी जो आत्मा है, कार्य क्या है ये शरीर, करण है इंद्रियां, ये सब मिल करके ये ढांचा खड़ा है और ये ढांचा जो है वह सारा का सारा काम इसी से हो रहा है, ये जो है अपने हाथ में होना चाहिए, बस में होना चाहिए, जिसे आप कार्य करना है वही बस में नहीं रहा, तो बस में नहीं रहा तो काम कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कार्य करणादि संघात संघात यही है आत्मा, की जो आत्मा है वह जीतो इन, जीत लिया गया है जिसके द्वारा, जीत लिया गया है माने, जीत लिया गया है माने वश में कर लिया गया है जिसके द्वारा, जीतने का और कोई तात्पर्य नहीं है, जीतने का तात्पर्य है कि वश में कर लिया है, वह तुम्हारे कहने से चलता है, शरीर भी ऐसा बनाना पड़ता है कि तुम्हारे कहने से चलेगा, इसीलिए कहते हैं ना कि योगी को कितना भोजन करना चाहिए, ये जो पेट पूरा भर लिया भोजन से तब आप कहेंगे उसको कि जरा ध्यान में बैठो तो ध्यान में बैठेगा शरीर, तमोगुण बढ़ जाएगा, ध्यान में कैसे बैठे, यदि एकदम न खाए तो पेट में अग्नि जलेगी तो भी ये शरीर ध्यान में नहीं बैठेगा, इसलिए भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य। अब आप मान लीजिए कि इधर तो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि थक जाते हैं, अब थके हुए हैं तो उस समय ध्यान करने बैठेंगे तो निद्रा आएगी, थके हैं आप तो आपको निद्रा आएगी कि नहीं आएगी, तो वो व्यापार भी जो है आहार जैसे जो है सीमित होना चाहिए। अब कोई आप ऐसा आहार कर लिए कि जो आपको एकदम पेट में जाती वायु जो है वह ऊपर ही उठने लगा, अब ऊपर उठने लगा आप उससे में ध्यान कैसे करें, उसमें ध्यान नहीं कर सकते, तो आहार भी जो है संयमित होना चाहिए और विहार भी सही। व्यापार जो शरीर का है वह एकदम आलसी व्यापार जो है वह नहीं होना चाहिए, एकदम थका देने वाला व्यापार भी। एकदम थक जाएगा जब व्यक्ति तो फिर जो है वो नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि कार्यकरण संघात जो आत्मा है, जीतो ये न स जीतात्मा, वो हो गया जीतात्मा, तस्य जीतात्मा न प्रशांतस्य माने प्रशांत प्रसन्न अंतकरण। देखो ये अंतकरण जो है क्यों प्रसन्न नहीं रहता, ये साधक की दृष्टि से थोड़ा विचारणीय है, इसलिए मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ। आपका स्वभाव प्रसन्न है कि अप्रसन्न है? आप स्वभाव से प्रसन्न है कि अप्रसन्न है? स्वभाव से आप प्रसन्न है, आपका स्वभाव अप्रसन्न नहीं है। चेतन कभी अप्रसन्न नहीं होता है। आप अनुभव करके देखिए कि आप किसी निमित्त से आप प्रसन्न होते हैं, तो अप्रसन्नता नैमित्तिक है कि नहीं? कोई न कोई निमित्त आता है तब आपका चित्त जो है प्रसन्न नहीं रहता, बिना निमित्त के नहीं होता है, कहीं न कहीं निमित्त उसका है। तो अप्रसन्नता नैमित्तिक है और प्रसन्नता स्वाभाविक है। यदि वो निमित्त आप हटा सकें, वो निमित्त हमेशा जगत का होता है, जगत का कोई कोई निमित्त होता है, उसी निमित्त से आप अप्रसन्न हो जाते हैं। यदि जगत का निमित्त आपके आपके अंदर से हट जाए, जगत का निमित्त हट जाए, तो आपका स्वभाव प्रकट हो जाए। अरे भाई कोई चंदन की लकड़ी है, किचन में गड़ी है, इसलिए दुर्गंधी आ रही है, और उसको घस करके कीचड़ निकाल दो तो सुगंधी नहीं ले आनी पड़ती है, तो अपने आप प्रसन्नता ले नहीं आनी पड़ती। वो जो ले आने वाली प्रसन्नता है ना, वो नित्य प्रसन्नता नहीं हो सकती। जैसे चंदन की लकड़ी गाड़ दिया आपने, अब दुर्गंधी आने लगी, अब उस पर थोड़ा केवड़े का इत्र छोड़ दिया, तो केवड़े का इत्र जब छोड़ेंगे तो सुगंधी तो आएगी, पर वह सुगंधी नित्य नहीं है, वो अनित्य है। वो थोड़ी देर आएगी और फिर वही का वही, थोड़ी देर आएगी फिर समस्या तो वही की वही रहेगी। थोड़ी देर आप पूजा में समाहित हो जाएंगे, ध्यान आ जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे तो समस्या तो फिर वही की वही आ गई ना। क्यों समस्या वही की वही आ गई? इसलिए समस्या वही की है, वही आ गई कि ये जो प्रसन्नता आपने प्राप्त किया वो नैमित्तिक है। अभी आपका स्वरूपभूत जो प्रसन्नता है उसको आप उदय नहीं कर पा रहे हैं। स्वरूपभूत प्रसन्नता कब आपकी उदय होगी? जब निमित्त खत्म हो जाए। आप कहो स्वरूप में भूत प्रसन्नता कैसे कैसे हो सकती है? यदि आपका स्वरूप प्रसन्न न हो तो आप जो है सुसुप्ति में कैसे सुख से सोते? सुसुप्ति में सुखी कैसे होते हैं? वहां तो कोई जगत नहीं है, कोई विषय नहीं है, पर कोई नहीं कहता दुख से सोया, कहते बड़े सुख। हाँ सपना दुख का देखा हो तो भले ही कहेगा दुख से सोया, पर यदि गहरी निद्रा में है तो कोई नहीं कह सकता जो है वह मैं दुख से सोया। अब वहां तो राजा राजा भी नहीं रहता है, तो उसको राजा का भी कहाँ सुख है, पर सुख से कैसे सोया? जब राजा है यही ज्ञान नहीं है तो सुख से कैसे सोया? और एक गरीब है जिसको खाने को भी नहीं मिला है, गहरी निद्रा में चला गया है, अब वो भी कहता मैं सुख से सोया, तो उसको देखो जो वो कैसे कहता सुख से सोया। नहीं, ये दोनों नैमित्तिक है। एक गरीबी का जो दुख है ये भी नैमित्तिक है, और राजा चक्रवर्ती का जो सुख है ये भी नैमित्तिक है। ये निमित्त दोनों छूट जाए, जैसे सुसुप्ति में आप देखो दोनों निमित्त नहीं रहता है, दोनों निमित्त नहीं रहता है तो आप सुखी रहते हैं, दुखी कहाँ रहते हैं। ऐसे जागृत में भी यदि दोनों निमित्त निकल जाए आपके चित्त से, दोनों निमित्त का महत्व निकल गया। निमित्त इसीलिए वेदांत कहता है कि जगन मिथ्या, फिर निमित्त जहाँ तुम खोज रहे हो, जहाँ सुख दुख का निमित्त खोज रहे हो, सुख दुख आ ही नहीं वहां पर, वहां वह दुख ही है, सुख आ ही नहीं कहीं, वो तो मिथ्या है। वो दुख भी मिथ्या है और वो सुख भी मिथ्या है तुम्हारा। अरे सपने में तुम बाघ से डर रहे हो वो भी मिथ्या है, और सपने में कोई तुम्हारी पूजा कर रहा है वो भी मिथ्या है। ये दोनों से अपने चित्त को हटा दो, दोनों से चित्त को हटा दो तो तुम्हारा स्वभाव जागृत हो जाएगा। निमित्त खत्म हो गया, निमित्त खत्म हो गया तो स्वभाव जागृत हो गया, तो स्वभाव अपना जो है वह प्रसन्न है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि प्रसन्न अंतकरण, उसका अंतकरण प्रसन्न जितेंद्रिय है, तो इसलिए चित्त को उसने जीत लिया है कार्यकरण संघात को, इसलिए इनके द्वारा कोई निमित्त उत्पन्न नहीं होने का है। और जगत के रहस्य को आपने पढ़ लिया है तो जगत से कोई सुख दुख का निमित्त नहीं आना है, तो आपका स्वभाव जागृत हो जाएगा। तो आपका स्वभाव तो प्रसन्न नहीं है, आपका स्वभाव अप्रसन्न कहाँ है। इसलिए प्रसन्न अंतकरण से सतत सन्यासी न, अब आप सन्यासी हो गए, अब सन्यासी हो गए। क्यों? कि साध्य साधन की जो ये क्षणा आपकी छूट गई है, आपका जब अंतर प्रसन्नता जागृत हो गई तो बाहर का प्रयोजन छूट गया, तो साध्य साधन ये क्षणा आपकी छूट गई, आप सन्यासी हो गए। तो सन्यासी न, ऐसा जो सन्यासी है उसको परमात्मा समाहित माने साक्षात आत्मभावेन वर्तते, वो परमात्मा उसका आत्म रूप से उस समय जो है वह प्रकट हो जाता है। इसका स्वरूप परमात्मा ही है, पर जब तक ये उपाधि के साथ रहता तब तक प्रकट नहीं होता, उसमें प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो सुषुप्ति में भी सता सौम्यता संपन्न भवत, सुषुप्ति में भी हम परमात्मा के साथ एकीभूत तो होते हैं, एकीभूत तो होते हैं, परंतु जानते नहीं। ऐसे मान लीजिए कि कोई क्या है कि घड़ा है, तो घड़ा में जो है वह उस घड़े को हमने बंद करके, मुख बंद करके जल में छोड़ दिया, और उसमें घड़े में भी जल है, घड़े में जल है और उसका मुख बंद कर दिया और उसको छोड़ दिया जल में, तब वो बाहर भी जो है वह जल है, अंदर भी जल है, जले जल है, पर आवरण होने से दोनों जल का एकत्व नहीं हो रहा है। अब जली जल वहां पर हो गया, पर जल जल होने पर भी एक आवरण बना रहता है। इसलिए जब खींचोगे तो वही आ जाएगा, जब खींचोगे तो वही आ जाएगा। सुख तो मिल रहा है वो जल के कारण ना, आप जो है वो बाह्य कोई जो है धूप इत्यादि दोषित, क्योंकि बाहर भी जल ही जल हो गया वहां ना, यहाँ तो बाहर सुख दुख के तमाम निमित्त थे, इसलिए आपके अंदर जो जल है वह जल जो है उसकी शीतता आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि बाहर सब तप रहा है और वहाँ ये समस्या नहीं। यहाँ बाहर कोई निमित्त वहाँ है नहीं, इसलिए स्वरूपगत जो है स्वभाव प्रकट होता है। पर स्वरूपगत स्वभाव प्रकट होता है पर अपना स्वभाव है ये लक्षित नहीं होता, होता अपने ही स्वभाव है, पर वो अपना स्वभाव लक्षित नहीं होने पर पहचान नहीं पाता व्यक्ति, ये दोष हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि साक्षात आत्मभावेन वर्तते किंच शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमाने च मानापमानयो पूजा परिभयो। अब यही करके भाष्यकार भगवान यहाँ छोड़ देते हैं, पूजा परिभयो। अब यहाँ पर अध्याहार कर लो तो बन जाता है, समस्या ऐसा अध्याहार कर लेना पड़ता है। समस्या कहीं आया तो नहीं ना, नहीं आया तो ऐसा अध्याहार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा। जित करण संघातस्य, जिसने अपने कार्य कर्ण संघात को जीत लिया है, प्रकर्षेण उपरत उपरत बाह्याभ्यंतर कर्णस्य, प्रकृष्टता पूर्वक जो है बाह्य इंद्रियां और आभ्यंतर जो है अंतर इंद्रिय जो मन, ये दोनों जो है बाहर से विषयों से उपराम हो गया है जिसको, उसको परमात्मा विक्षेपेण पुनः पुनः अनभिभूय मानो निरंतरम चित्ते प्रथते। अनभिभूय मान है ना, उसका जो स्वरूप है परमात्मा माने वह जो स्वरूप है वह जैसे जागृत में विक्षेप के द्वारा विभिन्न प्रकार के विक्षेप के द्वारा अज्ञान दशा में बारंबार बहिर्मुख होता है, ऐसे उस विक्षेप से अनभिभूय मान रहता है, उसका स्पर्श नहीं होता। जो घटना मान हो या अपमान हो तो उस मान अपमान का स्पर्श नहीं करती, उसका स्वरूप स्पर्श नहीं होता। देखो, अरे शरीर को और आपने जो है वह सूक्ष्म शरीर को आप जब अपना स्वरूप मानेंगे तभी तो स्पर्श होगा मान अपमान का है, और मूल स्वरूप में उसका कोई स्पर्श नहीं। इसी बात को कहा कि पुनः पुनः विक्षेपेण अनुभूय मान निरंतरम चित्ते प्रसते, कौन परमात्मा प्रसते, वो परमात्मा ही चित्त में आविर्भूत होता है। कैसा परमात्मा, कैसा स्वरूप जो है आविर्भूत होता है, जो विक्षेप से जो है अनभिभूय मान है, जी विक्षेप से अभिभूत नहीं होता है। जितात्मानम संन्यस्त समस्त कर्माणम अधिकारिणम प्रदर्श्य योगांगानि दर्शयति। अभी श्लोक में चल रहा है प्रतीक। अब जितात्मा जो जितात्मानम समस्त संन्यस्त समस्त कर्माणम, जितात्मा कौन है, जिसने जो है संन्यस्त समस्त कर्मा है, संपूर्ण कर्मों को छोड़ दिया है। कर्मों को छोड़ दिया है मतलब कर्मों को छोड़ दिया है। ये बताइए कि आप जब जितात्मा होकर के समाधि बैठे हैं तो कोई कर्म जो है पकड़ा है, पकड़े हैं सब कर्म। इसीलिए पहले कह दिया था कि योगारूढ़ से तस्य समक कारणम और आरूढ़ मुनेर योगम कर्म का, ये अंतर है। तो उसी को कहते जितात्मानम संन्यस्त समस्त कर्माणम अधिकारिणम प्रदर्श्य योगांगानि दर्शयति। अब योग के अंग बताते हैं कि योगाभ्यासी कैसा करेगा? तो कहते शीत उष्णा सुख दुखेशु तथा मानापमान्यु समस्यात इति अध्याहारा दे दिया टीकाकरण ने, इनमें सम हो ऐसा अत्याहार कर देना। यहाँ तक तो श्लोक में प्रतीक है। अब पूर्वार्धम व्याचष्टे ये हो गया जो है भाष्य का, तो जितात्मन इत्यादि न केवलम तस्य परमात्मा साक्षात आत्मभावेन वर्तते। केवल जो है वह परमात्मा साक्षात आत्मभाव से उस समय उसके अनुभव में रहता है ऐसी ही बात नहीं, किंतु शीतोष्णादि भी रपि नाशो चाल्यते। उस ज्ञानी को शीतोष्णादि जो है वह चलित नहीं कर सकते, किसी प्रकार का चलन उसमें उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसी बात को कहते न केवलम तस्य परमात्मा साक्षात आत्मभावेन वर्तते, केवल परमात्मा आत्मभाव में रहता है इतने बात नहीं, किंतु शीतोष्णादि भी नाशो चाल्यते। शीत उष्ण इत्यादि के द्वारा मान अपमान के द्वारा वह चलित नहीं किया जा सकता। क्यों? तत्व ज्ञानात्, वह तत्व ज्ञान के कारण। इति उत्तरार्धम विभजते, इसको उत्तरार्ध का विभाग किया। किंच शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माने अपमाने च मान अपमानयो पूजा परिभोयो तेषु समस्यादिति संबंध, इसमें सम होना चाहिए। तो ज्ञानी इसमें सम रहता है और साधक इसके लिए जो है निरंतर अभ्यास करता है। मानसिक समता भी रहेगी, ज्ञानी की मानसिक समता भी रहेगी। हाँ, समता तो रहेगी, और कहाँ समता रहेगी? मानसिक चालन नहीं। मन से चालन का मतलब ये है कि मने तो है ना, मन माने दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि इंद्रिय जन्य ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार पर बुद्धि ज्ञान। जैसे नेत्र से दिखना एक चीज हुई, और बुद्धि से समझना एक चीज हुई। ध्यान में आया कि नहीं? बहुत चीज ऐसा है कि बुद्धि से आपका समझा हुआ है कि आकाश में नीलापन नहीं है, ये बुद्धि से समझा हुआ है, पर नेत्र से नीला दिखता है तो ये दिखना नहीं बंद होगा, ये नेत्र धर्म है। ये नेत्र धर्म है, नेत्र से नीला दिखता है, पर अंदर क्या ज्ञान उत्पन्न होता है? मानसिक विकार नहीं होता। हाँ, वो इंद्रिय जन्य जो, क्योंकि आंख तो फूटी नहीं है, तो 100 लोग बैठे हैं ऐसा तो दिखेगा उसको, पर 100 लोग बैठे हैं ऐसा दिखने पर भी अंदर क्या ज्ञान होगा? एक आत्मा ही इस रूप में दिख रहा है, एक आत्मा ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम कई बार दृष्टांत देते हैं कि कहीं दिग्भ्रम हो जाता है व्यक्ति को तो पश्चिम पूर्व मालूम होता है, पर जब सूर्योदय होता है तब वो कहता है, अपने को ही कहता है कि अरे भाई, जो अपने को पश्चिम मालूम हो रहा है वो पूरब है। देखो, अपने को जो पश्चिम मालूम हो रहा है तो पश्चिम का ज्ञान हो रहा है ना इंद्रिय से, अपने को जो पश्चिम मालूम हो रहा है वो पश्चिम नहीं है, पूरब है। मानसिक विकार होने के बाद बुद्धि उसको गृहित नहीं करती ना, बुद्धि उस रूप में नहीं गृहित करती। मन में उस प्रकार का इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होने पर भी बुद्धि उसको उस रूप में नहीं गृहित करती, बुद्धि को गृहित करने में जो है वह जैसा बुद्धि में विवेक है उसी रूप में गृहित करेगी, वो इंद्रिय जैसा दिखाएगी उस रूप में नहीं गृहित करेगी। अरे भाई योगी की बुद्धि क्यों गृहित करती है? बहुत बड़ा सुख सामने आता है तो उसको दुख दिखता है, दुख क्यों दिखता है? भाई बुद्धि में जैसे जिस प्रकार का बुद्धि में गृहित बना है उसी प्रकार का गृहित करेगी कि नहीं? तो बुद्धिगत संस्कार, इसीलिए तो बुद्धिगत संस्कार बनता है नित्य संस्कार। और वो कोई केवल यही नहीं, वो सारे लोक में ही व्यवस्था है, सारे लोक में व्यवस्था तो यही है ना। घर में एक स्त्री शरीर है, भाई को बहन दिख रहा है, पति को पत्नी दिख रहा है वो शरीर, बालक को माता दिख रहा है वो शरीर, उसका पिता आ गया तो उसको जो है वो पुत्री करके वह शरीर दिख रहा है, एक कामी को सुंदर दिख रहा है वो शरीर, एक योगी को हाड़ मांस का पुंज दिख रहा है वो शरीर, एक बाघ को भोजन दिख रहा है वो शरीर, वो शरीर है क्या? निर्णय करो कि क्या है। नहीं, जैसी जिसकी बुद्धि में निर्णित है उसी प्रकार का है। बुद्धि में जैसा निर्णित है उसी का आधार पर सारा का सारा व्यवहार है ना। इसकी बुद्धि में तो अनुभूत है कि सत्ता रूप एक तत्व का अनुभव है, तो जब एक तत्व का अनुभव है तो उसकी बुद्धि में, ज्ञानी की बुद्धि में और अज्ञानी की बुद्धि में ही तो अंतर है ना। उसको पर्दा में उसकी बुद्धि टिक रही है, उसका बुद्धि चित्र में टिक रही है, तो दोनों की बुद्धि एक जगह तो है ही नहीं है। अज्ञान दशा में हमारी बुद्धि चित्र में टिकी है, अज्ञान दशा में आपकी बुद्धि चित्र का भेदन करके पर्दे में जा रही है। तो सभी चित्रों के माध्यम से, इंद्रिय से जो जितने चित्र दिखेंगे, तो आप एक ही जगह जाएंगे कि दो जगह जाएंगे? आपके लिए तो पर्दे होगा ना, वो आपको पर्दे हो, तो इसलिए उसकी स्थिति ऐसे होगी। तो सम कैसे रहेगा? सम इसी प्रकार रहेगा, केश समस्यादित संबंध। तो इस प्रकार का जो साधक है, साधक इस प्रकार का अभ्यास करेगा, और जो ज्ञानी है उसका ये स्वभाव होगा। देखो, बाधित भेद का मतलब कोई उसको बाध नहीं, बाधित भेद अपने आप होता है। बाधित भेद को लेकर के व्यवहार होने पर भी वो व्यवहार बाधित तो होगा कि नहीं? बाधित भेद को लेकर के जो आपको व्यवहार होगा वो व्यवहार बाधित होगा कि नहीं बाधित होगा? बस इसलिए कहीं समस्या तो बन नहीं रही है। इसी को लेकर के आगे कहा कि उसकी स्थिति क्या बन जाएगी, कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ऊटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। वो कैसा है, है? इससे क्या फल है? देखो, ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? शास्त्रोपदेश जनित जो आपके पास बुद्धि है इसी का नाम ज्ञान है। जो शास्त्र के द्वारा आपको एक बुद्धि प्राप्त हुई है कि ये जगत मिथ्या है, आपका स्वरूप शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, ऐसी जो बुद्धि प्राप्त हुई है इस बुद्धि का नाम है ज्ञान। और शास्त्र अर्थ का जब आप ध्यान करते हैं, मनन करके निधिध्यासन करते हैं, तो निस्संदिग्ध मनन के द्वारा जब उसको निस्संदिग्ध करते हैं, और फिर जो है वह निधिध्यासन ध्यान के द्वारा जब उसको अपरोक्ष करते हैं, तो ये शास्त्रार्थ ध्यानज जो है ना, प्रमा रूप अनुभव, वही है प्रमा, वही वही जो है वो विशुद्ध प्रमा है, वह है विशुद्ध प्रमा। इसके पहले परोक्ष ज्ञान हुआ और उस निधिध्यासन के द्वारा आपको विशुद्ध प्रमा प्राप्त हुई। तो विशुद्ध प्रमा रूप जो अनुभव है ये भी प्राप्त हो गया, अब उसको दोनों हो गया। देखो, पहले ज्ञान हुआ और फिर उसके बाद योगारूढ़ अवस्था में उसने अरे विशुद्ध प्रमा यही है कि वह प्रमा सभी प्रमा को बाधित कर, आपके जगत के जितने प्रमाण जन्य ज्ञान है ये सभी हो जाएंगे बाधित। जैसे स्वप्न का जितना भी ज्ञान है वो बाधित हो जाएगा जगत पर, इसी प्रकार ये है विशुद्ध प्रमा। ये प्रमा रूप जो अनुभव है ताभ्याम तृप्त, ये ज्ञान विज्ञान दोनों के द्वारा तृप्त हो गया है आत्मा माने चित्तम यस्य, उसका चित्त इससे तृप्त हो गया, अब उसको कुछ भी शेष नहीं रहा। जब स्वरूपानुभूति हो गई तो कुछ भी शेष नहीं रहा, तो जिसलिए तृप्तात्मा हो गया, इसलिए कैसा है कूटस्थ। जब तृप्तात्मा हो गया तो फिर अकंप्य हो गया, संसार का ताप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, अब गोली उसको नहीं लग सकती है। आजकल प्रूफ बनाते हैं ना, प्रूफ प्रत्येक चीज, इसका असर इस पर नहीं होगा, अब उस पर कोई असर नहीं, अब आपके मन पर कोई असर नहीं, मने पर कोई असर नहीं होगा। बुलेट प्रूफ हो गया तो जो है कोई असर नहीं है। अब जब कोई असर नहीं रहा तो कूटस्थ, कूटस्थ इसी को मानते हैं कि विषय सन्निधि होने पर भी विकार शून्य हो जाता है। विषय सन्निधि होने पर भी जो है विकार शून्य हो जाता है। श्रुति में आता है ना, वृक्ष इव तिष्ठेत, उपल इव तिष्ठेत, आकाश इव तिष्ठेत, यानी छिद्यमानो न कुपेत न कंपेत। जैसे वृक्ष जो है उसको कोई काट देता है तो काट देता है, ऐसे जो है जैसे उपल कहते भाई वृक्ष तो काटता है तो वह कंपित तो होता है, ऐसा लगता है। आजकल के तो लोग ऐसे यंत्र निकल गए हैं कि कुल्हाड़ी देख करके भी वृक्ष कांपता है। फिर कोई कहे कि आजकल तो ये श्रुति है, लंबी श्रुति है, किसी में मिलेगी, छिद्य मानो भी न कुपेत न कंपेत उपल युव, तो कहते वृक्ष तो आजकल तो ऐसा देख लिया है कि वो कुल्हाड़ी हाथ में देख करके कंपित हो जाता है, भले ही अपने को कंपता हुआ दिखाई न दे। तो कहते उपल युव, फिर पत्थर के समान समझ लो, पत्थर तो नहीं कंपित होता ना, पत्थर तो कंपित नहीं होता, तो उपलीव न कुपित न कंपित। कहते उपलीव है, हाँ कहाँ है, जो पहाड़ से अलग हो जाता उसमें नहीं, वो मर जाता है, पहाड़ से जुड़ा रहता है तब तक एक अभिमानी रहता है उसका पूरे पहाड़ का। जैसे आपकी उंगली कट के जो है वो गिर जाए तब उसमें सुख सुसाइज नहीं रहे, ऐसे इसमें भी रहे उपली पहाड़ में है। पहाड़ का अभिमानी देवता है ना, पहाड़ का अभिमानी देवता है। अब ये है कि जैसे आपकी आपका ये शरीर है इसमें रोआ आदि टूटते रहते हैं, सिर के बाल टूटते रहते हैं, उसका कहाँ ध्यान करता है। ऐसे उसका इतना शरीर है कि कितना पत्थर जो है वो कितना मांस इधर उधर से निकलता रहता पर उसको क्या पता लगता है। अरे हाथी का एक चबड़ा निकाल लिया उसको क्या पता लगता है। कहते एक अजगर जो है एक कहीं जो है वो बड़ा भारी जो है वो अजगर जो है वह लेटा हुआ था उसके ऊपर वो पड़ गया था सब। तो कुछ लोग जो है उस पर बैठ करके आराम कर रहे थे। अब वो तो बड़ा भारी शरीर था तो उन्होंने सोचा भोजन बना लें तो उस पर चूल्हा जलाया। जैसे चूल्हा जलाया तो चूल्हा जलाने के बाद जब बहुत अग्नि लगी तो उसको जरा सा गर्मी मालूम हुई। तब जो वो अपना शरीर ऐसे किया तो हिलने लगे तो सब लोग सोचे भूकंप तो नहीं आ गया क्या हो गया। तो ऐसे उसको क्या पता लगता है कौन उसके ऊपर से जाता है। अरे हाथी क्या पता है कि चींटी उसके शरीर पर से रेंगती चली जा रही है वो क्या पता। ऐसे ही पहाड़ आदि इनका भी सुख शब्द नहीं होता है। कहते भाई उसको भी पत्थर को भी तो कोई फोड़ देता है। तो आप कहते हैं कि न कुपित न कंपित फाड़ेगा तो कहे भाई आकाश बन जाओ फिर आकाश ही हो। जैसे आकाश को कोई कैसे फाड़ेगा ऐसे आकाश बन जाओ। न कुपित न क्षिद्धित तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ कूटस्थ यही कह दिया कि कूटस्थ क्यों कह दिया तो कूटस्थ कहने का तात्पर्य है कि विषय सन्निधौपी विकार शून्य यह कूटस्थ अथवा जो है वह कूटस्थ का तात्पर्य हो गया अकंप्य संसार के ताप से जो है जरा भी कंपित तो होता नहीं। अब दूसरा जो है वह लोक प्रसिद्ध ये तो अंदर की बात हो गई ना ये तो हो गई अंदर की बात। अब लोक प्रसिद्ध जो है उसका लक्षण क्या घटेगा तो कहते विजितात्मा है? कहते हैं कि वह व्यवहार में भी कैसा है व्यवहार में विजितात्मा स्वरूप से तो कूटस्थ है और व्यवहार में विजितात्मा है। ये ध्यान इसको ध्यान देने की बात है। स्वरूप से तो जानता हूं कूटस्थ है वो तो कभी कंपित होते ही नहीं और व्यवहार में क्या है कि वो राग द्वेष रहित है विजितात्मा है। ऐसा नहीं कि राग द्वेष जो है उसको परिचालित कर सके इसलिए राग द्वेष जो है उसको परिचालित नहीं कर सकता। इसलिए व्यवहार में कैसे किया रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतशाड्वलता तत्र यस्याग्नि कूटरे तरो। किसी जो है वह वृक्ष के कोटर में धू धू करके अग्नि जल रही है, है? अब आप कहें वो हरा भी है तो दोनों एक साथ होता है। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु चित्त का जो व्यापार है इसमें जो रागात्मिका वृत्ति है यही अज्ञान का लक्षण है यही अज्ञान का लक्षण है यह अज्ञान का लक्षण है। इसलिए जो है वह व्यवहार में किस प्रकार का है तो व्यवहार में जो है इसी प्रकार का है राग द्वेष रहित उसका व्यवहार है विजितेंद्रिय है राग द्वेष रहित उसका व्यवहार है। अच्छा ये लोक प्रसिद्ध लक्षण चल रहा है और कैसा है तो उसको क्या कहते हैं कहते है, युक्त वो विजितेंद्रिय है तो जगत से नहीं युक्त है वो युक्त है उसका इंद्रिय मन सब जो है वह कहाँ है स्वरूपस्थ इसलिए उसकी संज्ञा क्या हो गई योगी, वह योगारूढ़ हो गया, वह योगारूढ़ हो गया, योगी हो गया। अब योगी हो गया तो योगी भी आखिर जगत में व्यवहार करता है, कहते हाँ व्यवहार करता, पर समलोष्टाश्म कांचन उसके लिए चाहे जो है वह ढेला पड़ा हो, चाहे पत्थर पड़ा हो, चाहे सोना पड़ा हो, तीनों से उसको किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं। ऐसी दृष्टि उसके पास है, ऐसी समत्व दृष्टि उसके पास है कि सम है किसमें, लोष्ट अस्मक कांचन समान यस्य, इसके लिए सम दिखाई। ऐसी उसको दृष्टि प्राप्त हो गई, इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो गई। ऐसा कहते हैं कि एक बार देखो, भक्ति से भी इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाती है बोध होने पर। समय तो हो गया, भाष्य कैसे होगा, नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। एक बार कहते हैं कि जो है भक्त थे शिव जी के, जो है वह दो भक्त थे, बहुत गरीब थे शिव जी के, बांका नाम का भक्त था, बांका, राका नाम का, राका। तो लकड़ी ले आता था जंगल से, पति पत्नी थे, लकड़ी ले आते थे जंगल से और उसको बेच देते थे, जो पैसा मिलता था थोड़ा धर्म पुण्य में खर्च कर देते थे और बचता था उससे काम चलाते थे। एक बार शिव पार्वती जा रहे थे, तो शिव पार्वती जा रहे थे तो शिव जी खड़े हो गए वहां देखने लगे, शिव जी खड़े हो गए, कहा कि क्यों खड़े, कहा कि हमारा भक्त है, अनन्य भक्त, उसका दर्शन करना। पार्वती ने कहा कि क्या बता, मैं आपके भक्त दरिद्रे जो है वो भक्त होते हैं, भाई खाने का इंतजाम नहीं करते हो अपने भक्तों का, ये लकड़ी लेने जो है वो जंगल में जा रहे। अरे कहा कि भाई मैं क्या करूं, वो लेते ही नहीं कुछ, कहा ऐसे कैसे होगा, किसी को भूख लगेगी तो भोजन लेगा कि नहीं। अरे कहा लेता नहीं भाई, मैं तो बहुत कह के देखा, लेता ही नहीं। पार्वती ने कहा ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता कि लेता नहीं कुछ, कहा भाई तो तुम दे आओ, हमसे तो लेता नहीं, क्या पता तुमसे ले ले। तो पार्वती ने योजना बनाई, जब वो लकड़ी लेकर के उधर से आने लगे, दोनों आगे आगे पति पीछे पीछे पत्नी, तो पार्वती ने आभूषण का एक ढेर जो है वो रास्ते में ही रख दिया एक किनारे, स्वर्ण आभूषण चमक रहा था, पत्नी जरा पीछे रह गई थी, पति आगे था, पति की दृष्टि उस पर चली गई, तो पति के मन में एक विचार आ गया कि भाई वो पीछे आ रही है आभूषण देख करके, क्या पता उसके मन में आभूषण की इच्छा हो जाए। तो उसने क्या किया, इसे धूल उस पर पैर से ऐसे धूल मारा कि धूल से ढक जाए, इतने में वो आ गई, उसने देख लिया, उसने देख लिया तो उसने तुरंत जो है वो पटक पटक दिया जो है वो लकड़ी, और पटक करके रोने लगी। क्या हो गया, कहा क्या कर रहे थे, अरे कहा भाई ऐसा मन में, कहा कि जो है मैं क्या बताऊं, जो है वो मुझे बड़ा दुख हो गया है, आज धूल पर धूल छोड़ रहे थे, आपको अभी तक सोना दिखता है क्या आपको सोना कैसे दिखा हुआ, धूल में उसमें क्या अंतर है हैं? मुझे तो बहुत बड़ा दुख हो गया कि आपको सोना कैसे दिखाऊं। उसने कहा भाई तू धन्य है, मेरा नाम राका तो तेरा नाम बांका। अब वो तो चले गए, पार्वती लौट आई, शिव जी ने पूछा कि जो है वह दिया, अरे कहे क्या आपके भक्त को दे रहा कठिन, संसार की चीज कहते हैं। कहा कि विश्वास नहीं किया, हमने तो पहले कहा मैं दे करके हार गया, वो कुछ लेता ही नहीं तो मैं क्या करूं, लेता तो है ही नहीं, तो समलोष्टाश्म कांचन है वो, तो समलोष्टाश्म कांचन है ना, उसको तो जैसे जो है वह लोष्ट से प्रयोजन नहीं है, जैसे पत्थर से प्रयोजन नहीं है, ऐसे सोलह से प्रयोजन नहीं है, तीनों उसकी दृष्टि में एक है। तो भाष्य टीका तो अब कल ही करेंगे, कल तो अनध्याय रहेगा भाई, कल प्रतिपद है, कल अनध्याय रहेगा, पर वो पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल ये हो गया था कि समलोष्टास्म कांचना।